szopad a cigára, faszát szopja a vonulós a pőrem. Hogy te tudjál holnap tenni? Nincsen neki munkája, egy kibaszott munkanélküli. Ezért a cigára faszát kell szopja. A szakállára szárad a kibaszott cigány sperma. Cigányon gazdmelős. A bohalóz a térhez közel. A gazdag cigányok ráéveznek a bajszára. Amúgy ő heteroszexuális. Életében most szopik először. Baszott buzarán sapház. Cigány fasz kiszop a dolgozatéred. Cigány orgazmus!